الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة حميم جاسيك تقابلو دو عقيدو چيو عقيدة توحيد و آيات الله چداغي دلائل دير قوي و مضبوط او سنجيدة دي او بلا عقيدة و اتباع الهوى نفس و طبيعت و خواهش پسطلل دلائل عقلیم ذکر کړیو مخ کې او بیا پاغي پسې ردو په دغه خلقو باندې او داغي یو قسم بیان کو چې قیامت نه بالکل منکر دی باس بعد الموت نه کله نسبت زمانی ته کوي چې دا سچی دنیا کې کیږي انقلابات او تصرفات تر دې زمانی کار دی د دې شپو ورځو کار دی د دې لپاره سو خاص صانع او خالق او موجد نشتا الله رب العزت دا خلق ورځو کوم چې دا غینا د علم حواس ختم شوی دی عقل پکې نشتا سماع او بصر دا قوتونه تن الله سلب کړی ځکه داسې خبرې کوي دا عقل مند انسان خبرې نه دی او دا غي دلیل یې دا ذکر کو ګمان انم الله ظنون بصره خبره د ګمان ده باطل پرس هر دلیل اتباع الظن اتباع الهوا او اتباع الظن کې دې شي پس روان ته نه تاسو کې جیر دا کار کیږي تاسو چې څه کوي غیر الله نه سوالونه کوي او امدادونه څنګه غواړي هغه خبر د استاد د حال وکې دې هی چې خبري کې دې هی چې زمونږ خبري اوري دې ته اتباع ځوان وي دا د باطل دلیل او د حق دلائل آیات بینات دي واضح دلیلونه پهاره عقیده باندې پهاره مسله باندې دا د حق دلائل کله چې دا ته پیش کین الله رب العزت وای چې دا نمنې خپل ځوان او خپل طبیعت او خپل آبا او اجداد منی ولیکن آیات بینات نمنې فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کله چې بیانول شي په دې باندې تُتْلَى مطلب تلاوت نه د قاری سیبو بلکه مطلب تینا دعوت بیان او درس و تدریس ذات نمرات چاگا بیانو لی شدیتا داغی وضاحت کو لی شدیتا اغا آیاتونا چی بینات تی بینات دا توحید آیاتونا توی که توحید دا قدی دا پاری نو قرآن کریم دا آیات بینات نڈاک دے که اغا تعلق دا اللہ دا هر صفت سر ساتی چی خالقو مغده دا آیاتو نو تا پیش کے یا ایو الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم دا سلسلی دا خلق دا صفت دا اللہ گورا کغسی ورپسی بیا دا تربیت مسلی دلیل و تپیش کے چا دا قرآن پتوئے میں اسا کی سورہ انعام نا پلا والذی انزل من السماء ماء فانبتنا به نبات کل شین اللہ پہ باران سر سمر دزمکینا ارزاق پیدا کری جو خراک سیدونا غزی که دلائل دا اللہ دا قدرت و تا پیش کے چکو دا اللہ قدرتو نو گورا خلق السماوات بغیر عمد ترونا اسمانو نے بیستنو درولی دی والقا فی الارض رواسیان تمید بکوم سمکا حرکت کو غرونے پی وردول نٹی کاو شوا کدا اللہ دا علم پا حق کی بیانے آیات بینات جو عندو مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر ټوله په غیر سره جمع کړی الله علم وګوره دا قیامت په مسله کې او تبیینات پېښ کې سورہ حج کې خاص کر سورہ مومنون کې ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون دا ګور سمره کار دلیل په هر عقیده او په هر مسله باندې آیات بینات کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه دلیلنا واضحا ما كان حجتهم نوی حجت دی نوی حجت دی مگر هغه شی چې هغه حجت نه دی دا مطلب حجت یو ټول ویلې حجت خو زمونږ د حق پرستو دلیلی هغه ته مونږ حجت وایو اذ باطل هغه ته خو حجت نشي ویلې نولی و تعالی نم کی خود دا خیاد دی خیال لی ولی دیم وی کنا چیز مونگ دا دلیلون حجتون ندی سوی دا دی پا زعم کی خان یو دا جواب دی دی پا زعم کی او دویم پا دی که تحکم دی پا دی پوری قرآن استحضا کئی لکه زبردست حجت ته پیش کو تاسو په قسمت کې دلیل نشته تاسو په قسمت کې هغه څه چې هغه دلیل نه وي هغه ته حجت ویل شي د استهزاء په دې پورې ښه الله ته دی وجنه چې ما کان حجت نه دلیل دې او حجت دې مگر هغه شی چې هغه ته په اصول کې حجت نشي ویلې بالکل د دلیلونو نه محروم دي الا ان قالوا اتوا بآبائنا دا که دلیل دی ښا بس خپل بندیانو آبا معاف کړه کنه نور ته سغواړې سکارو خطا غیستا سو غیستا رو که کنا جامیم تنویستی غسل هم ولوار که او بیام پی خور وروارو لینو سنور تی سواره پریده کنا آبا و اجدام نیولی ده وگنا بل دلیل سرنشتا ده خو آبا و اجداد اکابرین بزرگان در یواز داغینو اسم پاغی پورن خطی دی خواه تو با تا دلیل پیش کہتا با اینا اوید مونگا کابیرینو کتاب ندے کتلے صحیح مسلک کتاب اوید مونگا شرانو کڑے دے ویدا دیر پخوانے دلیل لے خدا دلیل ندے تا دو با قسمت کی دلیل نشتا تا سو اللہ دو دلیلونو نا په جهل کې ساتلی یې بس دا دلیل دی پیراولې زمونږه مشران راولې زمونږه مشران ان کنتم صادقین کتا سرشتنی یو معنا دا مونږ یو مشرانو پسې ډیر خپایو ډیر عمر پسې جړلې دي او په هیڅ طریقه باندې زمونږ داوی ملاقات نکېږي خو تاسو به دا خبره وکړنو چې بعض بعد الموت شته پس د مرگ نبی جواندون شتا دی دا خو با دیر خبری خیز کٹول نینو یو تن تی نراولی همون مشران پس با مونگا یقین علا پیدا شی چستازو خبر حق دخا یو داما سنگ جمخ کی سوره دخان کی تیر شو چفاتو بی آبائینا اولانا بلیدت اغزے کی بلشان جوابو کو چتا دی مشران نسو جوڑ کلی دی دخل کو بنید باندے اغز د پیسی ندی او تاسو دور آسمان تا رسولی دی اهم خیرن ام قوم تب بائن مرد تاسو خلق ندی لی دلی نلتا دا سی جواب دویم مانا دادا چوائی دی چراولی زمان مشران سمطلب مونگ تا دخپل و مشرانو نا دلیل پیش که مونگ بل سوک نمانو چی مونگ دا چا عقیده ساتو دا چا معتقد یو او زمونگ زلکی دا چا قدر و عزت و وقار دے نداغی خلقو نمونگ تا دلیل پیش که مستاسو دلیلو ننمانو نمونه باخلی پلانه علامه صاحب نمونه اخلی داس دا غیر را ته دلیل پیش کین ولا به منو اسی نه منو دا غیر دلیل نه باطل همیشه د پاره اتباع ولا با ته سره ټول راجم کلو ها ځکه صورت خوروانو په دی باندې چې اتباع ولا وا نور سره اتباع زن اتباع الابا دیم ور سره کړو چې دا د هغه ټول سامان دی په باطل پرستو ها ادي په قسمت کې دلیل نشتا چې هغه قران او سنت او اجماع د امت ته مجتهدین او قیاس نه نشتا بس آبادی او اجداد اللہ رب العزت جواب کئی چه دار تچاوی لی چی دنیا کی بجوان دکی گی ناکم بیدتو مشورو کو نوی بیدتو چه با دنیا کی بجوان دکی گی داخو پیو امت دو امتو نو کی نوا پیو کتاب دو کتابو نو کی نوا چگنی دی دنیا کی او پس دمرگ نبی آجوان دونی اگلی خوال اللہ قیامت مقرر کرے دی او تاسو یو وسوانه تاسو مثال خدای معشوم دی معشوم ته مور او پلار عقیده خو او اسلام نه خبره وکنه مور او پلار دا سکی کنه هغه ته بیا بیا تاسو کو چې دا خدای څنګه دی څوک دی هغه له مازه خراب کړنو ته ګورو خدای هغه ذات ته چې نور د دې غاړه راخیږي ادي په لې پرې باس زه هغه ذات ته چې نور د دې غاړه راخیږي ادي په لې پرې باس چې ما خامش انور پرېوت نو ما شوم نور پاته ته بر برکاته دی په لې وکم دې پراو نه خوته چې تاسو یې چې دې غاړه راخیږي دې په لې پرې باس نو چی دی پلا پریو تو نا پلا خوراو نو خوتو اگیو توی دا با سار را خیجی وی تاسو خو ما تا سار ندی وی تاسو خوی چی بس دا کلیانا دا دا دی غاڑی خیجی اگا پلا پریو زی ما لی وس را خیجی وی وی تا گورو تا دی با تل برستو مثال لاغی ماشومو نا خو ماشومو عقل حیولانی عقل و پس پویدنا ادیبم د وسینو ها دیوی اسمو مونږ له وسره ژوند دی کې وی مونږ سارته نشو کته قل الله یحییکم دا ول معنا سره جواب دار وای وتا چې دا د الله اختیار دی مونږ نو وسخلان جوړه دا ژوند دی کول او مړ کول مونږ کو دا طاقت زمون سره دی د هیچا سره نشته، نه د پیغمبرانو سره، نه د ملائکو سره. دا خدای الله کار دی. وای او ته چې الله دی ژوند دی، الله تاسو پیدا کوي هم ثم یمیتکم بیا به مړ کوي هم ثم یحیی ثم یجمعکم بیا به مړ جمع کوي الی یوم القیامت. وسنا قیامت کې بدار سکی دنیا کې خدا سیدونه نشته دی. دنیا کې خو الله وی په غیب ایمان راوړی یومنون بالغیب، اس شی په نوی نه او یقین وکاوه د قیامت ارسمره خبرې چي دي دا ریچا علم نشته بغیر د الله نه. سبانه روز علم چاته نشتن چې سبا کیږي نو بیا د قیامت احوال ها ایمان براوړو یقین بکو چاو ټول حق دی بیا ژوندونم حق دی نو بیا سره د ژوندون نه حساب کتاب میزان پولیس رات او دغه سي جنت او جهنم ارس حق دی کنه. خدا بنوایو چې مونږ ته وخایا وایا چې الله تاسو ژوند کی وسوم پیدا کیوم او بیا به ملکی په دې دنیا کې ثم اجمعکم او بیا به مرا جمع کی الی یوم القیامت. اگر ورځ د قیامت کې لارې بفی چې شک نشته دې داږي په راتلو کې داږي په قائمې دوکې اخو دومره یقینی خبره ده چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته درې ځای ویلي چې سوګند پی وکا. سورې یونس کې ورته ویلي دي چې سوګند وکړې خلکو ته د قیامت پر راتلو باندې. سورې سبا کې ویلي او سورې تغابن کې ویلي چې قسم وته وکړه قل ای و ربی انه لحق، قسم دې په خپل رب چې دا حق ده. سبا کې ویلي وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه، کافرانو نا کبندي وکړه چې نو راځي قیامت باندې راځي بس. قل بلا وربي، وای او ته چې ولي باندې راځي قسم دې په خپل رب باندې. لا تاتينكم عالم الغيب، او تاسو معلوم دي اداه سوره تغابن کې ویلو قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، خامخا به ژوند کې دي شي تاسو به ژوند کې بیا به تاري خبرې نه به الله خبرې دنیا ټول معاملات او ټول واقعات هغه قیامت ته پراته دي کنه. دا یو معنا شو دا اباو اجدادو په جواب کې چې تاسو سره څه غم دی خلکو، الله به ژوند کوي، الله به بیا پس د مرګ نه ټول کارونه هغه کوي بس. او هغه له واخ مقرر کړی ورځ د قیامت اوس خو نه ده. ادویم چې دې د آبا او اجدادونه دلیل غواړي چې مونږ د هغې خبره منو، د هغې قول مونږ ته پیش کړي، که د هغې څه مکتوبات او ملفوظات یي نو هغه منو بالکل، ته بل چا خبره نه منو. ښه مونږ هغې سره څوک نه برابر، قرآن سره هم نه برابر، دومره باغی اعتماد دی. اللہ رب العزت یسر یستا مشران ستا بشانتیو کنا، ستا سے اختیار شتے پا دی خپل بدن کی. فاللہ پیدا کرنے بیا با دی مڑکی، بیا با دی قیامت کی جوان دیکی اور اجمع کی با دی زن تبا دی حدری. ستا غا مشران ام داسی و ناسو چتا والا دومره اعتبار ورکه او دومره اوچته یې چې بس موږ د هغې خبره منو د بل چا نه منو. ولې هغه چېرته دغسې بغیر د الله د حکم نه پیدا شوي او پنا شوي وو؟ د هغې څوک دي چې تاسو یې په دلیل کې پیش کوئ او د الله قول پرې رد کوئ، د پیغمبر قول پرې رد کوئ؟ دا اوس هم د دې باطل پرستو دغه خیال، ته به ورته قرآن آیات وایې، ته به ورته حدیث وایې، وی دغه ته حاجت نشته. به موږ دپاره خپل مشران کافی دي، بس موږ بل چا ته حاجت نشته. ښه نو یې ګوره، د خدای کتاب او سنت وی هغې پرې ښه پوهېده که نه؟ موږ دا نه مطلب دا نه وایو چې ګنې موږ قرآن او سنت نه منو، منو خو هغې پرې ښه پوهېده. د هر چا نه نو چې هغې څه ویلي دي، نو دی هم د قرآن او حدیث نه ویلي دي، بس نه پرېږدي. ښه نو دا مطلب شي چې الله رب العزت د هغې حال بیان کو چې هغه خو ما پیدا کړي وو، ما مړه کړي دي، بیا به یې ژوندي کوم. هغې د دې قابل نه دي چې د هغې قول په دنیا کې حجت شي، په دین کې حجت شي. حجت به صرف د الله قول یې، د پیغمبر قول وي، اطیع الله و اطیع الرسول که وایا وطن الله تاسو پیدا کوي، خبره روانه ده، خبره جاری ده. ثم یمیتکم، بیا بیا مړه کوي په دې دنیا کې. ثم یجمعکم، او بیا به مراجم کی هر ورځې د قیامت ته، چې نشته شک پاغې کې. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، دا اکثر دا حال لی. قرآن همیشه چې کلی دا هم په دې رد دی کنه، دی بیا دا وایي ښه چې ولې تاسو یو څو تنه یې دشمهر، نو تاسو په حق یې دا دومره دنیا په لټول په باطل دي. دا ډېر پخوانی دی، حضرت شیخ چې به کله مناظره وه، د دې دلیلونه به خلاص شو، آخر کې به یې دغه ووي ښکاره. چې دا یوه خوله ده، دا تی په له بشماره خولی دي، دغه خولی ټولې دروغجنې شوې، دا یوه رښتیا شوه، نو پاسې ده. پخوا چې پنجپیر کې چې ته مناظره وه، زمونږ د یادو نه ده، هغې کې وي دغسې وي یو مشر ښه چې دلیلونه ملیلونه ورسره نو خلاص شو، نو به دی وي په آخر کې چې دا یوه خوله ده، دې په له ډېرې دي، نو دا ډېرې دروغجنې شوې، دا یوه خوله رښتیا شوه، زه یې پاسې وی. موږ د ده دپاره ټول مشران نشو پرېښودی. الله رب العزت وی پرېږدی به، ولې لا یعلمون دي که نه؟ که ډېر شو نو چې علم ورسره نشته، دلیل ورسره نشته، نو په ډېرو به څه کوي؟ ډېر خو دې وخت کې پکار دی الیکشن کې چې خلک پرې دغه وګټي، سیټونه وګټي، ډېر دې وخت کې ډېرو دقې ته ضرورت دی، نور څه ته نه. چې علامه وایي چې جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتا. جمهوریت دغه ته وي چې کپره سور ډیر شوي، شمار ډیر شوه، ګینتی نو بس هغې وګټله، اتول نه کیږي چې د رایې خاون پکشته، زورای خلق پکشته، نه رایې مایې نشته. بس چې کوم پله شمار ډیر شي نو هغې خلق وګټله. او قرآن بیا بیا وایي چې ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت پسې به نه ځي، اکثریت لا یعلمون دی، او لیکن اکثرم یجهلون. دا پیش کئی قرآن دے داغی پا بل زحم باندی ردو کو چبس اغی اکثریت پسی دی، او میجارٹی اتھارٹی چکم دے اکثریتی نو بس اگا کامیابی نو واخر دعوان.